أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل اضربوه الضربا كذلك يحيي الله الموتى وإليكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. أفتسمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب يجل ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا أن تمثل النار إلا أيام معدودة إلا أيام معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاقهم تاسو بلغ نزد تبدل تکینی یا با دیده خوزی بلغ بزیع ورکی آخاری سی بلکو سوک داسی خط علاوت کولیشی زرزر صفا صفا نا غم بیا مخ کرات لیشی من ببورو کرا چکم تلاوت خکی زر کئی من پا غم تلاوت کو از تلکی گی بیا نمبروار بکو کلا پیو کلا پبل پیو زر پیو کر بیا گرانی سورۃ بقرہ سلور سیوا پدے کی بیان د سلور مزامین اول حصہ کی اسباد توحید او اغا پدریو بابونو تقسیم وا اول باب کی شلایاتنو دویم باب کی نل سیاتنو دعوت توحید وا او پدری پارے ادلو خمسہ زجر بشارت دفع شبی او سلور نعمتنا بیا دریم باب شروع د یا بنی اسرائیل ذکرونا او پائی کے خطاب خاص و پس خطاب عام نام او د خطاب خاص پاول رکو کی دری پریتی د یہودو او داغے پا مقابلہ کی دری صفات د مومنان و خستا صبر صلاة ایمان بالآخرہ بیا خطابات ستا شروع ہو اول خطاب کی اتنی متنو دعا عذابنا اول نعمت د فرعون بیمان نم اخلاص کلی نجات من الغرق من الفرعون دویم نجات من الغرق اغمی پاغ دریاب کی ڈبکو تاسو میں اخلاص کلی دریم تاسو لما تیار قانون درکو د موسیٰ علیہ السلام سلورم عفا عن القتل تاسو سزا قتل و شرکم کلیو نفتاب علیکم مغربانی میربانی وکلا پینزم ستاسو مشران ما جوندی کلو او شپگم پا میدانی تی کی میربانی وریس سورے کلا سخت گرمی دا او گورا گرمی دا او پا سریبانی وریس سورے کی او پا کیو تا چلی گی نخانه دا او اوم تیار خوراک میں در رو لے گا تیار خدا کن رازل دابل احسان و نعمت و آواتم نعمت دو چه گتنا دول اس چنے روانے دن سرے تگیشی او داغین یخ یخی بوتا ملاویی سبب نی گتی و دا نعمت نو او دو عذاب نو یو عذاب دا برنو فانزلنا علاللزین ظلمو دوی مذاب دا خکتا نو چاغی ناشکری کرے وا چمنگل تیار خوراکونا پکار لری وزربت علیہم الزبلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ دا خطاب اول تا تیمے اکلا بالترغیب والبشارہ بیا دویم خطاب کې او پلیتې د يهودو پای کې شلای اتنو پاو پلیتو کې ها او پلیتو کې اول درې پلیتې د يهودو دا باو دا اجدادو او درې داغه چې نقش قدم پاري په سروانو دا اجدادو درې پلیتې کمی وي یو نقض العهود وعده ما تول وعده به وکړه تورات منو حکم منو موسی علیہ السلام منو وخبرال نبی منل اوسموی مون قران منو حکومت منو چې کله واخ راشي د قران او د سنت د فیصله نو بیا تیار نه یوتا اځو کوم قران منو پیغمبر منو خو چې واخ راشي نو بیا منلو ته تیار نه ای بیا د پلاړو د نک قول منو او دیم حیل فی ذبح البقر یا دویم تعبیر التاخیر فی حکم شریف تاخیر کول دا اللہ پر احکامو کی چنن بشی او بشی او سبا بشی علکا نوجوانی خیستگیر پریر مر اللہ نوجوانی وچا سکینوں کا طالب ایما کوا جا سکینوں کوا عظیم طالب دا اللہ ات ماف کئی دکا حدیث دے ہوئی وزر او تا پرشتے خورئی او چې ګرځې نو په مده مده ګرځې چې دا دو فرشتو او وزر ماتی نشی دا وی ٹھیک دا حدیث مقصد دا نه ده کوم چې دا خلق بیانې دا غي مقصد دا ده چې فرشتي د طلباو سره د هغه دیندار او خلکو سره په تعاون کې ګرځي تعاون عمرسته کوي مدد کوي دا نه چې فرشتي او وزر خوري د وزر و خوراولو نا مقصد دا دے لارو تا سانے کوشش کئی تعاون سرا کئی مدد سرا کئی دا اللہ دا طرفنا او حوینو طالب بڑی خیال ساتی ٹھیک دا دیگو آو دا دے خوش پرشتہ دا سرا گردی تعاون کئی تا پلیتو نا کارو نا کئی او یہ دا خوری بندہ دا دا خو پتا مقرن دیتا نیک بندہی طالب العلم او دا تا کیسا نو دی وجنا منگل اغیر احتیاطم پکار دے چه طالب بغیر احتیاط کئی لا بنا کئی غلط خبر بنا کئی غلط زیر بنا جی غلط زیر تا با قتلم نکو زکا چیز منگ ار وقت پا تعاون کی سوک دی فرشتی دی نو حکم تاخیر پا حکمونو دا اللہ کی بنکو او بایشی مالا گیره تینچی کوا نارم گیره کلوا یا با بوداشی امسا بروالی نسی و کلوسی و دیو با دغیب گتی او تا با خب ایغم بیا تسپیر لاس که هره ناس به ذکر بکه و تا تصفه تلیگی چه تا آغا وقت لرسیگی و که نرسیگی پتن لگی تالیبی مره با چه مولاشی دور حدیثو کی تکملو کی بیا با توبید و طول و گناهون نو با جروس مولاشو که خیر نا نا نا تا تصفه تلیگی چه تا با نا تکملی و من سره دې طالبان دلته پاتې کېدل او د طالبګری په دوران کې هغه وفات شوی دی الله دې معافرت نصیب کړي ډیر نه یو ځای د بل ځای ست دلته کې وفات شوی ست دې نه تیر دي د بیمارو په حالت کورونو کې وفات شوی دی سجماتونو سفرو کې وفات شوی دی دریو سدور سدور کالې شو دنیا نه تیرې هیڅ پته نه لګي ها او اخبار کوشش دا ده کې چې زما زما رب زمانہ خفه شي ناراض نشي زما رب زمانہ خوشاله شي لکه د بنی اسرائیل د غوا غوندې کار بنه کوي نو غوا حالت موري ده کنه غوا لاله کوي نو غوا جوتی ده غوا سپینه ده غوا دی ده غوا یاله ده وړه ده غټه ده ا سربه ده ټپه ده په کم رنگ کې ده سپېڅ رنگ دی لکه ما تاسو یو مثال په هم پېښ کړ یو طالب ته یو ورشه مال وبرول دیو ګلاس کې راوړم کاندول کې راوړم گلاس کې راوړو نو سلوري کې راوړو مو کا ستړي کې راوړو ستړي کې راوړو نو پاس ستړي کې بیا غا چې یو د پیاله غونډه کې ده کنه هغه بل له د بمبي نه راوړو مو کو د پین نه راوړو ما کدا هغه بمبي نه راوړو ته دې نو دا کې څه حاله کا کم دې کې صفا او بې تخپوي چې کم دې نزو بس کم هغه دې مو بغاو نو ځان دې په خپل ګرانه نو دا الله په حکمونو کې و چې الله وې دا کار مکوا ها ایره پا کم وقتی نکوم شپی نکوم درازی نکوم تا طالب بریگی نکوم پا سفر نکوم پا حضر نکوم دی وقتی کواو دی که من نا حکم عام دی لکه حکم عام را گئے چه خد با قبرونو تنزی بس تو دا پا که مکوا چه پرده که خیر دی او غیر پرده که بنزی حکم عام شو دا کسی می سی بریگی نکی ہو سو دارنگی حکم را گئے چه نبی علیہ السلام و تخصیص پا عباداتو که با دزان نجور ہوئے یہ را مرا خیر دے کنا دا جمعہ خدا سے یو نطبع که اس تخصیصو نشورو کے دا حکم تاخیر دے او دا اللہ پا حکم کی چون چرا کولی بس ام دست دا اللہ حکم تغارا کی دا چه حکم را گئے والا بائی ما اومانا او جا پوری خبر نو اس میں دا اللہ حکم اومانا دنن پس با دا قانون دا قرآن و دا سنت پا ما زما پا اهلی زما پا بچو زما پا کور زما پا خپل خپلوانو چې زما سور وسکی دا به جاری وي انشاءالله غمونه زما په لاس دی خاده زما په لاس دی زده سره غم کې نیم که په دې طریقې زده سره رو روړه خاده کې نیم که په دې طریقې الای دته ګوما ابل کار پروز کارو غالبا دورو شو ولته کې حضرت مزګری وړي رخایو په تلفات شو الله دې معافرت نصیب کړي نو علماء جمع و میٹنگو علماء ناسو ماسرا مالی گردیم ویسا من کسی میٹنگ دی میده سب آره که زبا لاشم وینا نا خیر ناسو من مانی سلی شوی سفر کرے میده سب آره که میٹنگ دی ویدی باره که میٹنگ کو چی پا دی علائی پا دی حدودو کی دا کم نو جوان سرا موبایلو دا کیمری نو آغی کورنی سرا با زمن تعلق نی نو پی جنازه کو نو بولا نکاح کرو دا زمان دا دی کری دا علائی علاقی میٹنگ دین پر دا علماء کم عالم که خبری و کفر دی دا بنو جده نا نفس چی مولای عالم او کاغه نکاو تا اللہ یاو داغه جنازه اکلا نو داغه نبا دا نور خلق و بایی کاری میدا سی باو کیو یاو من دیدا سی کاغه نکری انشاءاللہ کامیاب شوی دی بیا ما سلطان لما یو زیک بیانو بیا باز دال وی میتون خودی دا کامیابو نو ما وی سنگ چلو شو میک نور اوز وی چی یرا نوجوان بنی دا پلان برور بلاشه بندو کنا میک آگه دا پلان ناخلی وی نو پلان لبی ولی یلی حاضر کا چاگا علاقه دیر دا کامیابی دا دنیا سره مخ دا طول خلق بار دی طول لفتاپی دی او دیر ما زهری دا ها بل دا ار یو کسرا قیمتی قیمتی میکدا چه پارا راکه که ده نو سوره بخوا میکدا زمان پارا کو که دا چوشنو خنه دا یواز دانا هر یو گنا چه بایی کدی گنا که سوک شرک شا پاغا نغم نخادی نو آغا بری احتیاط که چه زمان بیا مولی سب جنازه نکی زمان بیا مولی سب نکال تری بیا بسنکار حکومت تسلغه نشتا بیا باز وی وی یاده که حکومت آنه خبر شد حکومت خود من گسیم دا سمیده که حکومت سوی دا خود بیهایی اسباب بنده اولی دا حالات دی نو دا اللہ حکمونو تا غاره که خود پا هر طریقه چه خود اللہ حکمونو منل او آغا پزان بانی جاری کول دا دی دینا درم حکم ہو درم پلیتی دا مشرانو قتل النفس بل تعبیر دیگی الاتحام قتل النفس دمال د پار خلق وجل لیکن دا پلیتی زیادت عام دا یهودی کی با دور نو سنگا چوز دا دمالونو دا پار خلق خلقم وجنی داکیم کئی شکم کئی خلقم تری خزم و رسپ کئی هر قسم حربی استعمالی یهودو بدا سے نکو لکن سنگ چه دے زمانه کی مسلمانان کئی برای نام مسلمان دے دا دا یهودو نم پاکوارے یهودو د زنانو دوله بیزتی نه کوله لکه څنګه چې دای کوي کور ته لاړ شي او باقاعده د زنانو نه هغه کالي غوسکي چې د هغې په غوږونو وي د هغې په پوز وي د هغې په لاسونو کړی دا څومره سخت ظلم دی دا وجه یهود هم نه کاو کوم چې کار نن دی شروع کړی وایي قتلتم نفسا فدارا او ندی رد په کار نو دارنګه د دې تردید په کار دی نن سبا په هر پیمانه چه سوک دا سو جرم کئی نو دا دا یهودو صفت دے او دا یهودیانو سزا گانے قرآن ذکر کری دی یوازی دا نکہ دا مسلمان دے دا دا مسلمانی نا وطرے دے مسلمان چلے دا کار نکئی کم چې دا شروع کړي د مسلمان مال رواګل دا مسلمان نه کوي، د مسلمان وینه رواګل دا مسلمان نه کوي، د مسلمان بیزتی او ابرو غستل دا مسلمان نه کوي. دا څوک دې پته نه لګي په کومه طریقه راغلی او د مسلمانو به ښکې نه کوي. دا یواز قرآن منگتا دا یهودو آغا بیان نکے جب از آئی سر خبر اللہ سوک چنن قدیام کئی کدش پیو کدر ازے کئی خود مال دا پر اڈا کئی مسلمان و جنی دا مسلمان حضرت اگلی دا سور بیدتی کئی چی سریخ پلگا لے یا وقت کس کی دا سی روان کے وقت تیو تختی دا مسلمان کئی دا خزر ما کافرم نکئی چاگا دا من سخت دشمنان دی قرآن و دا آئی سر تعلق مساتے. دا قرآن دا آغی من تا بیان کئی چې دا صفت دا یهودو دے او دا چې چاکرائی نواغ دے یهودی او دا یهودیان و صفات قرآن من تا ذکر کئی تعلق و سرم ساتھے یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. بیا من دا دا خلق و سر کینو پاسو خیر دا فلانی بچے دے، خیر دا فلانی تربور دے، خیر چا کرا پاروانی ثبوت ملاو شراغ سر بائی کارت قتل یهودیو کم کار چه دکلی دا یهودو صفتو قرآن دا ویلیو. دارنگی یا الاتحام، الاتحام بدنامون، بدناما کار پا خپل غلطو کی ابیاوی دا بل کلی دام دا یهودو صفت دے. یو بیزتی کارو کی دو نقصان کارو کی و پاگی بل مسلمان بدنامی او دا بدنامولو کوشش دا کئی دام دا چا صفت دے، دا دا یهودو صفت دے. دا منگو او گرو که زما کی زما پا خاندان کی زما پا کلی و چم مالے کی پچا کی دا پا بزو نکی گی چی بزیو آو سرگ اخیارا کا چشمی واچا وا میدان کی چی نری نر راشا او مخا مختقلاو کا دا خو ہاں دا بزدلانو کار دے. دا پا اسلام چوچ دا کم کارو نشورو دی ہاں پا آر دلیگا خلق علم دے او دا یهودو کارو نکی سوکم دانو چې دا یهود اخیر دے مسلمان دے مسلمان غلا گانے کئی دا صفت دے یهود دے. یو غلا دا غلا پا گر قسم دا غلا ہوشی خو بیزتی ہو نشی غلا ہوشی نقصان دا خو غلا ہم کئی بیزتی ہم کئی بدنام ہم لگئی او سر سر نقصان ہم نکئی کرونو تا وراؤلی دا رجع رش پہ او بیزتی آنی کی گی او خلقو تا خو بولی دا کور مارے کان کسوئی ندا غصیو تا دغنی بولی دا سر ظلم دے. هم نور کاغی رب نکی من دا پکار نو یو حاکمی وقت دا پکار که سزا و لول که سنگ چه ری سزا را اگر نی من دا پکار داری چه هر یو عالم پویا اگر پا دی ردو کی سورا چه داغی مرستیان دی داغی سر خلاف و بایی کارو کی علا پکار کی وعید قتل دم نفسن فداراتم بیا. یو کسو دسترز بیو او د خپل د ترزوی ملک او د هغه نه مال واغسته صرف د ترزوی وجه له مال یې ته غسر قرآن د هغه په باره کې مستقل حکم را لېږلی صرف په مال غسو. نن مال ملي بدتی مولا کوي نقصان هم کوي هر هر به استعمالی نپاغې ته تاکم بیان وکړو ویره بیان وکړو مال بیا نقصان کیږي څه نقصان کیږي د الله کتاب فتوا نقصان کیږي. ناغا چه مره که مال تلاره نپاغی نور خلق بدنامه دا یو دوی تاوا جلی ده بلوی خوی تاوا جلی ده در عدیتوی فداراتون فی هام چه پدی سینکی یو بلا پدی گرگس کی پدی سینکی گزار ور که دارسه دارسی کن اپلا شه مرا اپلوی تا پدا شدی جهی گزار یو وی تاوا جلی بلوی تاوا جلی ده. قرآن فیصله اکرا بس اغا سره اللہ جونده که پا دی شر و نقصان دیر جوڑه دا فساد تا خبره رسیده دا شده خلق بدنامی دا نیکان خلق که بدنامی دا اغا سره پا خپلا گویا شو خبره اکری چیزه دا خپل ترزوی سکه وجره ام نماز دا پارا او بیا اللہ ملک هنو اغیر اشاره که چه کلی او قد غلط کارو که او بدنامی پا بل که پس طریقه با اللہ دا اغا نیکان و خلقو دفاع کئی صفائی کئی او آغا نور با اللہ تبا کئی. لیکن مخی ما نشیخ الاسلام اسماعیلی انصاری رحمت اللہ دا آغا حرات آغا عالم چاگے بننام کرے او دا آغا زمانی یہودو او آغا مجسمے جوڑا کرے او داغه د عبادت د زید لاندې خودیو او چې د بادشاہ حاکم مخه پیش کو او داغه سره دې چې دې مجسمه عبادت کوي ها او د ځان یې جوړ کړو کنه به چاغه ورو او ما خدا کار نه وکړي هغه مجسمه د بادشاہ دربار کې ایهود مریان پیش کړه چې پیش یې کړه و دا وګوره سره دې عبادت نه کوي هغه عالم او تو یزو خو نو کوم زه خو خبر نه ده نه او هغه رب گویا کا زا غرب گویا کوم چې دریای نیل کې فرعون تباہ کړي داړي د زاله جوړ کړي نه تاسو نو یې جوړ کړي هغه یو د توګه ته هو پراغه خپل اقرار په بادشاہ حاکم مخ کې چاو دامن جوړ کړي بندام کړي هم دی وګوره څنګه الله دا غد دفاع په خپل کسانو باندې وکړه او گویا شو دا څه کله کله الله کې لکه دلته وګوره خپل گویا شو جن میداو شو اگر خبر ہوگلی او بیا اللہ مرکو نو حکم عام دے کلا او سوار اکار کی گی یا نکی گی گران دا مشکل دا اللہ تا آسان دا او دا عادت نرے او دا غیب پر دفاع باندے رب العزت نور خلق پیدا کی صدا سے اسباب پیدا شی او سکو رسپو تا اللہ پسپو کرا دا طاقت واچاو او دا علم غیب دے علم غیب سپو تا نشتا او حیوانات دے اگر مکلف نری خدا من د پاراز پخپل دلیل پخپل وحداریت دا اللہ یو دلیل دسپو دا خبر او رسپو که اللہ دا سے طاقت واچاو چاگر نا دشوت اخلی نا غلط کار کئی خوچ سنگ اوشی دا غیل اللہ قوت شاما و سامیہ دا سے ور کرے رے چاگر بوی پسی دی آغا بوی لکه سنگ چه ددوی بوی دے حدارنگ د میگانو اكو ته زازه نه منم دیره کې ته یو ول شکیله یا خوګ معمولی ذره د چیرې یاد مټای یو دغه دې کې کیره اوس ده خالی دی چې شل منټه کې یو دغه د میگانو ډکی پته دی چې کم ځای نه دی راځي دې کې الله قوت دا چا چولې دی نو د سپوکم دا قوت شتا او دې دا چې واقعیات شو چدا غی په ذریعہ باندې نو خور شو تل دی پیسې دی مالون دی خو چدا غی په ذریعہ باندې کم کارو شي آ کسان گرفتار شو غی په خپل گویا یې جواب دا کار نو منګ کړی نو وای ذ قتلتم نفسا فدارتم فخار مسلمان لدازی چې دینه توبو باشي دا د یهودو صفت ده د مال د پاره خلق وجل او مال روا د مسلمان د پاره روا غنو دا سخ نه روا دي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا كَلَا تُوَجُّ تَاسُ يَوْمَ نَفْسٍ لَرَا فَادَّارَأْتُمْ إِذْ رَاجِ ذَرْفَلَا يَعْنِي فَذْكُرُوا هَذَا الْوَقْتَ يَاد كَي تَاسُ هَذَا الْوَقْتَ يَاد كَي هَذَا الْوَقْتَ كَمْ وَقْت يَاد كَي إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا كَلَا جَي قَتَلْ كَتَاسُ يَوْمَ نَفْسٍ لَرَا يَوْمَ نَفْسٍ وَجُ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بِخِلَافِ كَتَاسُ بَايِ كِي دَرَا دکړ اور کول خلاف کول فیها دې په خیال کې ضرورت پیش کومه فیها دا ها زمير چاته راځي ها نفس تا قتلتم نفسا نفداراتم فیها خلاف کو تاسو فیها په دې نفس کې یو وی تا وجره بل وی تا وجره والله مخرج ما كنتم تكتمون الله کار کوونګره دا قتل چې تاسو پټو چې تاسو کوم قتل پټاو الله راغه اظهار وکړو کارې په خپل انسان باندې چې کچاو سوکې وجلو قلنا ضربو بباجها نو وی منغا اوای دی ملی لرا بباجا په باج اندام دې غوا سرا خلق باندې دا ډېر اشتبال غلي پدې به باج ها زمير دی او تو خطا کړی دی نزل برای دی او به باج ها کی زمير چاته راځي کوي غوا تا ما راځي کې تک باج حد کې راځي کوي خو پدې سو نقصان راځي او سو اعتراض پدې کی سوچ زمير غوا تا راځي کوي دا خیال کوي دا اولی کې ځا تذکر وي مره چوشو مری حالات یو بل باندې الزامات لگے دل لو یا الله وی چې یو غا لاله کوي او دو غا یوی سات دی مری لره اخلاصه کوي مدامره په خپل گویا شو خبره بوتي اکثر مفسرین دا ذکر کوي، عوام دا شوی، مولیان دا شوی، چې دا غوا الله حکم پس کړي په دې غوا د پاره د حلال اولو د دې چې دا مړې پس شي ګویاش. دا ځکه چې څوک دا خبره کوي ځکه چې حاضمیر دی به باځه کې حاضمیر دې چا سره غوا سره نو خود به خود غوا مثلا پکې دا نقصان خو چته کې زها زمير خو تر اجه کې خود یو ها زمير د وجه ته نقصان نه کې د به باځه کې چې ها زمير زب غوا تر اجه کې بقره دا ځکه چې هغه بقره مونث و نو هم مونث زمیر خود راجی که خو نقصان ده دیرو که و زمیر راجی که وزم سی ندی قیده ده نهرم داسه نده سنگه چطوه او اغا پلیتی اغم داسه ندی تقدیم و تاخیرم که مقصد دوام ختمه نا سو نقصان ده دی ها زمیر ده وجه نکه یو دا چسوک بباجه ها که ها زمیر غاتر راجی کهی نو یو نقصان داره چه دو واقعا دو غوا مخ که وکروس کن تا سنان دا تا پوش کن دو بقره دو زبه واقعا مخ که بیان چه کروس تو رازی مخ که بیان چه او گوره کنه مخ که ہوئی آیات نمبر 67 که انتزبو بقره چلالا که تاسو یو غوا واقعا دو زبه دو بقره مخ که بیان چه او واقعات د قتل د نفس او رستو بیان شو نو کدا غوا د دې سړي د پاره علالي دي په کار دا چې د غوا واقعا رستو بیان شوی او د نفس واقعا مخکې بیان شوی نو یو څه په دې واقعاتو کې تقدیم او تاخير دا ولزان نه واقعا د غوا رستو کې او واقعا د قتل نفس مخکې کې ځکه چې ته غوا د دې مړی د پاره علاله نو بیا خو د غوا واقعا مخکې په کار رکھ رستو په کار رکھنه او حالان کې د غوا واقعا مخکې ذکر را نو ته خو مخکې والے رستو والے کې او د الله په کتاب کې مخکې والے رستو والے بغیر د دلیل کول دا جایز نه دی. یو نقصان دی دا وکړه چې واقعا مخکې رستو کړه د ځان نه دلیل د څه نشته. دویم نقصان دا دی چه دا دو واقعی وی دا دو پلیتی دا یهود وی پا زبه دا بقری پلیتی زان لوا او دا قدر نفس دا پلیتی دا یهودو زان لوا نو تا چه دا غوا دا دی قتل دا نفس دا پارا علاله دا معلومولو دا پارا نو تو خود دا دوار واقعی یو واقعی کرده تا دا دوار پلیتی یو پلیتی کرده نو دو پلیتی یو پلیتی کرده و دام نارواری قرآن وی دا دو پلیتی دی او تاوی نا مالا پلیتی یو دا نو زکر چه دا غوا دا چار پارا علالا شوی وا دا دی ملی دا پارا چه دا ملی پی گویا شو خبری ہو کی نو دا خود تو دو پلیتی یو پلیتی بیا کرده او دو پلیتی یو پلیتی کرده ول دام سی ندا بغیر دا دلیل نا دو درین دا درین جواب حافظ ابن کثیر پس صحیح سند دا حدیث دا عبداللہ ابن عباس نا پریزے نقل کرے رہے رضی اللہ تعالی عنہ. حافظ ابن کثیر پریزے دا حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا نقل کرے رہے چاہ اغوا چدا اغوا دی طلب کولا اغوا چدی طلب کولو نو پدې غوا پدې طلب کولو کې سلويه کال تیر شو سلويه کال دا مصرې چاپ دې ما سره حافظ ابن کثیر لمبه جل یو سل دولسه مصافه دا پکې مولا غوا مولا غوا ګرمي ده اجازه مولا غوا دې ته خیال کوي دا واقعیا پدې کتاب سره باندې گئی نو چه داست تاسو زدهی انشاءاللہ مکمل مدلل. حافظ ابن کثیر پا دیده زکا تفاصیلو کی صفحہ شرط نره زکا تفاصیل مختلف ہوئی کلی یو چاپ ہوئی یو لگوا کلی بل چاپ ہوئی دامس کیوں لگو دامس بس کافی دول تبا ہوا کے ہاں زد دول ہو لگو پریدا حافظ دا یاد اس آتائی چپ دی تفاصیلو کے دا سفیر دیر خیال مس آتائی ذکر تبا حافظ ابن کثیر صفہ زمانہ ایک سو بار اولی گرم بے جل دا مصرے چاپ دے لبیا با دا ایران چاپ والا پسے کر دے د کویتی چاپ والا پسے اگر بلا صفہ دا کسا خانے چاپ والا اگر بلا صفہ دا دا لاؤو دا کٹ چاپ اگر بلا صفہ دا دا کراچی رامبا والا بلا صفہ دا نبیو چھو دا سموچی بس دے تفاصیل پاگا آیات بس نشاندی کوچ پدے آیات داویلی دی ملکہ آگا ار چاپی و حافظ ابن کثیر چھا ار صفی پاگا زیب آگا بیان کئی فدید ابن کثیر بیان کئی پسی سنبانی احادیث نقل کئی حدثنا فلان حدثنا فلان بیاوی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اصحاب بقر بنی سعید طلبوها اربعین سنتا حتی وجدو عند رجل فی بقر لہو حبارال ارخاوندان دو غوا چالاو تا حکم کرو چه غوا لالکه نو طلبوها اربعین سنتا طلب کولا دے دے غوا لرسو کالا سلوی احکال فدی کی تیرشیو چه دا غوا تورا دا سپینا دا جوتی دا رجی دا سلوی احکال تیرشیو نو دا سلوی خوکال نروس تو بیا غوا لالکره وا نو دریم جواب داده چه دا غوا دا دی ملی دی پارا علاله دا نو دی ملی نو دا مل سلویخ کالا پروتو لکه دا غوا پا علاله دو که سورا وقت تیر شویو سلویخ کالا نو دا مل دا غا سلویخ کالا دا غا چکت کی پروتو چه اللاوی غوا لالکی دا دی ملی دی پارا چه دا مل خبریو کی یو جز دا دی غوا را اخلاس که یو دی ملی لیلی تو آئی نو مل پخ پدا خبریو کی نو سلوی کارا چه پده غوا که تیر شوی نو داد از خادیانو ملے چه سخائی که عروسی کی سلوی کارا ملے پاتی کی گی داگا سے نو درین جواب داده چه دا خبر غلط ادا چه دا غوا دی ملی دی پارا علالا شوی وا درین سلورم جواب داده چه دبان دی سلورم چه ارات دا غوا دی ملی دی پارا علالے نو آغا مقصد دو غوا دی ختم کو تو خو مقصد دو غوا دو ملی بیا کرده مقصد دو غوا دو ملی نو چه دو ملی دو پار اعلانه کا مقصد دو غوا باری محیط و تفسیری مدارک زاد المسیر طول ذکر کئی مقصد دو غوا دو حلال اولسو لیو حوین علیه معبودهم چه دا غی مددگار دا غی پلاسون با نسپکشی وکدا مددگار وی نو دا ومن په خپل لاس او علالو مدرګار شو علالو لشي مدرګار شو ختمول شي نه نو دا د دې لپاره غواله علالو چې دا غي مدرګار دا غي فلاسونو باندې سپک شي نو چې ته دا غواځې ملي نه پاره علالې نو بیا هم مقصد د غواځې ختم کو بیا هم مقصد د غواځې ملي نه پاره شو علالو شو هغه مقصد الہیت دی بیا ختم کو سو جواب شو سلو پنزم جواب دادے نا دی ہا زمین دو وجن فردہ اشتبار آگلے دا او دا نقصان اکی خیر دے خوچہ ہا زمین دی گرد وجن شدہ ہا من جواب کو سلو پنزم جواب دادے چھے ہا راجی دے پر بیاد ہا کی نفس تا او نفس د مونسات و سماعیو نده الکافیا پا آخر صفا پا اشعارو کے شپک شر سماعیات شمیر کلی دی سمت دارو سمت نفسو راجی که نراجی سمت دارو سمت نفسو اگدا اشعار دیکھر کئی پا آخر صفو نفس د مونسات و سماعیو نده مونس ده سمائی کلو تا زمیر دا موزکر راجی کی گی آکلو تا زمیر دا مونس راجی کی گی نو از ریبو ہو کی دا ہو زمیر نفس راجی شا ادبار دا موزکر او پی باجعا کی دا ها زمین راجیش نفس تا پی بابا مونس لکا مونس دے مذکروم دے مونس دے نو یو دے کیو تا زمین راجیش مری تا از ریبو اواہی دی مری لرا چی نفس دے مذکر او پی باجعا پا باجع اندام حاد دی نفس سرا پوشوی که پوشوی آنو یو نفس دا مونسات و سمایو نده کلو تا زمیر دا مذکر راجی کی او کلو تا زمیر دا مونس نبی از ربوهو کی مذکر تا راجی که او بی بازی آئی که اگر نفس مونس سمایی تا راجی که نقصان دا کم دیگر آئی تا راجی تا بازن نقصان دا گره سو جوابو نشو شپگم جواب اتوی دا زنمانم واپدی من تاتا دا قرآن دلیل خیو چه موزکر تا زمیر دا مونس را دے کئی او مونس تا زمیر دا موزکر را دے کئی بے بعد آکی ها زمیر موزکر تا را دے دے نفس تا اگو ای صورت نحل نحل روالا ہوئی اتا پنزوست مایات او پنزوست سوال لسمہ سپارا صورت نحل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى أَتَفَضَّلُ السَّمَاءُ سُورَةُ النَّحْلِ صَالِحَةٌ مَّسْبَارَا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى بِالْأُنثَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَدِيمًا کله چې دې ورکه شي یو دې تا پچنی باندې چې ساج دور شو جنای دې وشو نو ګرځي مغداغ توکتور اوی دردغم نا یتوارا من القومی پتیگی دخل قوم نا ولی پتیگی من سو ایما بشرا بی دو وجه دبادی داد زیری نا دل زیر ور کلیشو بی پدی جنی سرا نو بی پدی جنی نو دا جنی مذکر ورک مونسوا مونسا او بیهی کی زمیر دا چار راجے کرے ہوتا مذکر ایوم سکوهو علا هونین اوائی دے آیا اسارگی دی جنی لرا ہو ہا پکارو کو ہو پکارو ایوم سکو ہا پکارو او تاکی حوزم دارو قرآن اجازو بلاغت سے آیا اسارگی دی جنی لرا سرد زلتنا عرب وی امید سو فکتراب یاو مندی دی جنی لرا جوندی پکارو کے یدو سو ہا پکارو تاکی یدو سو اجاز دے دو قرآن نو بلاغت دے دو قرآن مذکر و مونس تثنیہ و واحد و جمع مخی ماتاو سے پدے بیان کرے ہو سو جوابو نجو شپگ دا شپگ جوابو ندی او یو سرے او بل اوم جوابو گورے اوم جواب کتوے چیزر احا زمین نفس سا نراجے کو ما نواتا ہو راجے کرے دے تیپر آیات کی تو اومہ نہ کرے یکه دې آیات کې نه مړي مخ کې آیات خو تاسو مانو وګورئ دې مخ کې آیات 72 کې وایذ قتلتم نفسا فداراتم فيها کلا چې وجو تاسو یو نفس لرا نو فداراتم فيها نو خلاف کو تاسو فيها فدي غوا کې دا زمير اوس غوا ته راځي دې کې چا ته راځي دې غوا کې چا خلاف کړو چې تا وجري دا بل وي تا وجري دا خلاف و قطاسو فیها پدغ نفس کے یو بیتا وجلے بل بیتا وجلے نوچی پا مکی آیات کے فیاض امیر نفس تراجے کا نو دو خورے بندہ نو دو دکھن بھی با جہا کہ آز امیر چاہ تراجے کا نفس تا فقن نجربو بی با جہا اوائی دی ملی لرا پا باز اندام دی ملی سرا پا باز اندام دی نفس سرا پوشوئے کا پوشوئے نو دا بستان او کتوی چدا ہو چا مفسر نوے ویلی ہاں نو مفسر دلیل نوے چو قرآن و سنت کی یو خبرہ خلاف راضی اگر که مفسر اولی کل ناغی رمنگ تیار نیو چا غمنگ دارا ارا خبرہ منو ٹھیک دا او مفسرم لکلی دی ندے تائیدن دل دخیم چو بی باز آہا کی زمین نفستا راجی دے باہری محید دا بوحیان اللوسی دا توجیہ کرے رہا فَقُلْ نَزْرِبُوا بِبَعْضِ النَّفْسَ وای دی ملی لرا و باز اندام دا دی نفس سرا حاج امیر چاہتا دا دی گئی نفس تا اتشو دا تا جوابون دا تما دا دی اکلا ولی او سرے وای ملی لرا بی باز آف و باز اندام دا دی غوا سرا غوا لالا کئی او دا ملی فی وای نوش دا سوال سو کئی دا مانا نو دا اتا نقصان نه ده کئی او خد جخ اعتراض پی کوا اس پا یادی که ایر بی اکثر تو جمعی خرک گئی دای غوادی ده پارا لانا کرو و جدا مره خبری ہوتی و ظالما دا جوانه که و استاد ها دغوا واقعا هم مخ که دا تو ولی غوا واقعا رستو که ده ملی ده پارا او پده غوا لانا اونو که سلویح کالا تیر شیو نداز تاسو دست خاتیانو مره صدا سرویح کالا پروتو دا بلگو نخرابی دا دا هنو یو سرویح کالا پده غواکی تیر شیو واقعی دا زبی دا بقری مخ کرا قضو نفس رستو را دا دوارا پلیتی دی او شد دا لالی دا ملی دا پارا تو دوارا پلیتی یو پلیتی کرده او بلنا مقصد دا غوا ختمه مقصد دا غوا سو چه دا غی معبود دا غی پلاسونو بانی سپک شی بلا مذکر و مونس ضمیر قرآن دا صدا دے کئی رو کلا مذکر و کلا مونس بلا چاہا نفس دا مونسات و سماعیوں نا دے یو دے کہ او تا ضمیر دا مذکر را جے گا و بل دے کہ او تا ضمیر دا مونس را جے گا کہتے رہے جے نمانم نمہ کی آیات کو خود اقفل و مانا فرد دارا اتم فیہا پوشے کہ پونشے نا بستا سویائی کدارکا یحی اللہ الموتا بستا سفل اخو خدا چیز دو خدا ترجمہ کوما چیز زمین راجی کوما غواتا استا پدا خواهارا که چاہتے راجی که اغتاز نمانا کن ما تد دوار و دلائلو خودل چیز زمین راجی که نقصان اتا نقصان اکے او جدا بلا مانا منگا کو نو پدیس نشان لیا و اشکال نراجی تد غواد زمین ستا دی غم دے نو داگیم دل ما جوابو کن فقل نزربو ببازیا ذالکا یو اللہ الموتا او مانی می تائید کلو خودا چه بحری مویدا نفس تا حاجمی راجی کرے رہا کذالکا یوحی اللہ الموتا تارنگی جوندی کئی اللہ منو لرا دنیا کے اللہ مری جوندی کئی لے کسنگ جدا مرے جوندی کا دی صورت کی براشی انشاءاللہ پنزد بنا یو ظلمہ کی تیر شو آکستان چی دی موسیٰ علیہ السلام صلت تلو وی منگ تا اللہ او خوا خبر واوری لے وی موسیٰ منگ دا سی نزو سو بلو چی منگ اللہ نیدی دلے اللہ خلط تجلی چی اوکلا کرتا نوانا غر زر زر شو او دی بے او شپرے ور دی مروشو دا چی دی حیبت پر آگے چی مروشو موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دا خمارا اوز تو اوز بے قومون سوی ماتا جتا بود اول تر علی مردار کلا اللہ وی خیر بیا بے جوندی کم خدا میں دیتا خودلا نم جوندی کلا حنکان دا دویم زل جوندن دے آرہ سرے جوندے کرے و خبرے کرے و یوریکم آیاتی دار او خیطا زتا دلائل فل پر جوندی کولو دا منو باندے خامغا جتا سوا کرنکان نواغ لئے دیرے یہ دا ملک سے ندی لکلی نو تفسیر سے ندی لکلی نو تفسیر حسین خدا ندہ دے کر کرے و تفسیر حسین چاپے را کر دا پختو تفسیر مکہ تکیلہ و لکیر کے فقیر شاہ آیا یو بل کتاب آگئی تا گورا نمال لگون دے مخ کلاب شاہ تفاسیر گورا قرآن کے سو چکا دو قرآن نور زیل گورا او قصص الانبیاء دا حافظ ابن کسیرم دا ذکر کری دی خواہ چہا زمین آجے کئی نفس تا او دا دوالا دوالا واقعی دی یو واقعی مگر زو سمع قصد قلوبو کوم من بعد ذالکا بیا سب شو ستا سرونا پس دینا ستا سرونا سب شو یعنی تا سرونا دینا میں عبرتو آنگستا چا اللہ پتے قادر دے چا غمبر راتا جون دے کا او خبر اوکرے و بیا مرشا بیا ہم تا سرونا عبرتو آنگستا او سم مشرکان عبرت ناغلی دلائل احکار دی او دینا عبرت ناغلی حفیا کل جالا نشرا سقوالی پشاند کانی باندی کٹی او شد قصوا یا سخت کانی نا اللہ ویم کانی خو خرے دی ضرورت دا کانو نم سخت دی دری قسم کانی دی ناغی بیان کئی و این من الحجارت لما تفجر منو نار یکن بازی دا کانو نا خامحا کانی دی چی جاری کی گی رواني داغنا الانهار ولي کانی دی او والی تی روانی شی لکه دی چنو تو گورا دی زونو که سنگا چنی دی او بدلا بایی گی یو زینا بزن او دا غینا بیا سرابونو بایی گی حوائی نمینا لما یشتقو فیخرج من الماء او یقین بادر دینا خامخا کانی دی چو چوی روزی دا غینا او با لکه دی موسیٰ ری سلام آکانی چو پامسای والی او نو دا غینا سنگ چنی روانی شوی نو گده نو چنی روانی گی خوستاد دزرنا اوستاد سنینا دو قرآن و دو سنت چنی روانی نشوی چه خلقو تداوت پیش کده قرآن و دو سنت وستانو خکانی اللہ و خریم چنی تی بایی گی آن گده دن خری ولی تی روانی گی استاد سنینا وال روانا نشوی دو قرآن و دو سنت دعوت دی پیش نکا امشینو روانی وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَعْبِتُو او یقین بازده کانونا خامها اولے با کتا کا وَإِنَّ مِنَا او بیشک بازده کانونا خامها کان دکھا انو بند نگو گیا بازده کانونا خامها کانده یا شرط کوچو جوی روزی داغینو بو او یقین بازده کانونا خامها کانده یا بیتو چلال غلیگی من خشیت اللہ دیارد اللہ نا دا اللہ دا یرینا دا پاس دا غرنا گتا گر گر گر گر گر گر کتا داشی ویدکا گوری زان بچ گتا دا روانی دا بارنا باجی اون کم تاریب گری دا ورانو چنیوی کتا کتا بزلولو نو آو پا دیدی گرمی دا جمی موسمو نو با کتا دو نو کتا کتا دی کسان من باوتا تکرار مکاو سبو کنم یادون یو گتا گتا ورانی لاندی وزن آسم سوری دیم مزیدارو نو دے کسانو با دے ماشمانو با بیزی سرولی غاگانی بے سرولی نو ما با دا سے قتل میں اللہ عجبا نظارہ رہ رہا عجبا دے غمو تا گورا او دے گتو تا گورا او دے سارو تا گورا دا پاکی تا دے روزی ورکے منگ لپکی اوبر آکے ہمنگ لپکی گت راکے نو کرا کرا ہمیں کتاب بند کودا سے میں قتل دے گھر تھا کرا کرا اوپکی غر غر غر گت راک قتل شوی میں اگورا یا حبت من خشیت اللہ دا اللہ دا یر آغلی آغلی گی میدا کٹا دیکی یر پیدا شو دا اللہ دا یر نحکت دا روانا شو او تا دا یو زین بلدیت اللہ نشوی چا دا اللہ کتاب زدکما قرآن زدکما دا پیشکم دا دعوت خلقو تا دوستانو خو کٹا خشو یو زین بلدیت اللہ آغلی گی تا دا یو زین بلدیتا علم پس دا قرآن لا نلے دارنگی گٹا چوی خوستا زر چرتا سینه چرتا اونو چاو دیرا چه توید بکی اردن نشی گردی نخو چینی روانی گی ولی خوستا نچرتا یو والم روانا نشوا چستا نسوک علم زدکی او اغا بیا بلدقی او اغا بیا بلدقی او والی روانی بایی گی نتخو ستا نگتا خوشو اللہ وی وماللہو بغابرنا ما یامن تعملون او ندی اللہ نا خبر دا کرن جو تاسوی کوئی اللہ وی چه کمکار کے از خبر امدا ستا پار حال باندی دری دی یهودو اغا پلیتی خباستو نے بیان کلا اوز موجودو دا بیان کئی چه کم کشران دی یهودیان دی دا غی بیان کئی گورا یو دا غی نا تحریف دا اللہ کتاب کے رد و بدل راوستل او تطمعونا ایو منو لکوم و قد کان فریقم انم یسمعونا کلام اللہ آیا تمل رئی مومنانو مومنانو تاسو تمس آتے چی یقین بو کی دا یہود ستاسو پا خبر آلی کتاب بستاسو خبر اومن یہود دا تمت مکوا یہودی مولانا چھ دے بس سمشی دا نسمی کی یہودی مولا وقد طالب کی زد نئی طالب چرے اغا زد نکے اغا دا حق پا طلبگار وی اغا چھ کم دے رزی دا حق طلب گئی چھ اللہ ما تا دا حق لا سمکا اغا محنت گئی اغا چرے دا زد ما دا پائی کنی او موصل زد کوا اغا چھ کم خوا دلائل کارشو سرگنشو انو اغا طلب تبیازی او پا اغا طلب بانو بیکلت وی او مورا یهودی اغا خپتا دا چھ دا جزن اغا حق دی خویرا طول عمر میں حق پڑ کرے رہے اس کا آواز کم خلق ہوئی دا او دا پورے استاد نبیاء والا پورے خلق رامی شروع کی چھو گورا دے مجبور شا طول عمر گندون خلق دی دا اس وی قدر دے ردو کما نو خواه گوی چه استاد تا چه خوالن او سا قولی نو زکر یهودی مولا نسمیگی خواه وقال کانا نو مومنانو دا تمت مسادا جدا سی خلق ری دی بیمان روڑی وقال کانا فریق منهم یسمعون کلام اللہ او همیشه دا یودلا همیشه دا یودلا دی یهودنا یسمعون کلام اللہ چه اوری بدا اللہ کتاب کلام اللہ اصول کتاب سویلو کلام اللہ ستا ہوئے دا اللہ دی کتاب نمده او ربا خدا اللہ کتاب ثم یحرفونه بیا با علی دی کتاب لرا تحریب بکی پا دی کتاب کے دا تحریب بکلہ کے تحریب خو عربی را ماما کے ویلو کن لا تشترو کی دا تحریب دا حرف نرے حرف وی علولو تا دا اللہ کتاب علی را لی دا خپل مقصد دا بارا یا پا ادبار دا لفظ سرا او یا پا ادبار دا مانا سرا ګوره کنه جبريل بچي ورکولي شي زغائر پرمبي صفه کیلي کیلي دي د شرک او د بدعات ډک کتاب کوسو غالي جماله د شرکيات او د بدعات او پرچار کیو کتاب پکاره زغائر والا بس بل کتاب ته سال ضرورت نشته رب البصائر ګوره بیا هپای کی پرمبي صفه دا ویلي دي چې دا ویل جائز دي چې بابا ما د بچي راکا دا ویل جائز دي زکو ایدا حقیقتن دی دا مجازن دی او گولوی جبریل او دلیلی سرے وی جبریل بچے نوور کرے مریمی دا چاہا مریم کی را دی انا رسول ربی لے آبالا کی غلامن زکیہ او جبریل را دی مریم تالا بچے درکوما نوچی جبریل بچے اور کئے نو بابام بچے اور کئے نو دا ویل جائز دی چ بابا بچے راکا مجازن آغا دا مقصد تکے پکے پاربے کی ہوئی او تا عام مولا طالب پا مجاز بانی سے پوئی گی غریبا زا طالب کو علمو کی پوئے بشی حقیقت او دا مجاز بانی سے بفرق ہو کی او تا عامی پا مجاز سے پوئی گی دا تدا پتن نوا چه مجاز ده اصول خبر را ده اصول شاشی چه مجاز تبا علا سے رورت کی گی چه کلا حقیقت متعذر شی حقیقت متعذر شو نو سے رورت با زیبا کم خوا مجاز تا تجوی دا مجازن دی نو حقیقت ولی متعذر دی حقیقت دا اللہ فضاعت کے نقصان پیدا شو زکر بابا ورکی اللہ تسو نقصان را جتا آگا متعذرہ کے او مجال بابا تسلل کے حقیقت کی ما تا نقصان اخوایا چه حقیقی ذات تسو نقصان پیدا شوئے چه تبے مجاز دا مجازن جائز دی نو دے غریب آجے ہوئی دا دبین اللہ اگا فهم دو علوم اغسطے رے چه دا طریقی چه دا مجازن جائز دی نو مجاز تو خبتلل علکی گی چه کلا حقیقت متعذر شی نو حقیقی ذات موجود دے پدی کی ما تا نقصان ہو خیا نو چاگر نقصان دے پا اللہ کی او خودو دا غیر پسو بیا بابا سرے مجازن دے اگر تا بیا تلکے او چھ دے بچے اور کئی داد دے اگر علوم دی او کتابونو کیم بیا لی کری دی دا چھے اللہ دے ہاں دا علوم پا لحاظ سرم خمالا مال کری دی خوا او یہ را خیر رہ کرے کتابون خری سخری وی چه ده شرکیات و ده بدعات و یو سرک عمومی کنا ذری کتاب کی نقل کی ده شرکیات و ده بدعات و یو سرک عمومی ذری پخلی نقل کی و خلق و تفاہی لگی دا نو چه ده رو گورم چه ده خبر ده قرآن و ده سنت سر برابر داو کنا دا ده حادیث و صحیح و سر برابر داو کنا دا ده علماء و ده اقوال و سر برابر داو کنا دا ده کتابو کی را گری مبهم مبهم خبری بکی یهودی ملاوی اگر وسیلہ شتا وسیلہ اتفاق دے پا وسیلی بانی دو علماء و اتفاق پرے دا قرآن سر وسیلہ شتا تا اتفاق پرے ممدود قرآن وسیلہ ثابتو قرآن سر خو یهودی ملا مبہم خبر دے اگر دی وسیلہ نمانی و ظالمہ تی پا کتابونو ثابت دے منگے پا قرآن ثابتو وسیلہ سورت مائدہ اور سورت بنی اسرائیل کی دعا دے خطا دا یہودی مولا دا وسیلے پتہ نشتا چو وسیلہ سو قسمہ دا تکمہ وسیلہ ثابت ہے وسیلہ شرعی ثابت ہے اوکا وسیلہ لگوی ثابت ہے اوکا وسیلہ شرکی ثابت ہے نو پا دی فرق بیا پا دی در خشنی و دی ملا وسیله نمانی و منگ آغا وسیله نمانو کما چه شرکی دا شرعی وسیله قرآن سره منو لغوی قرآن سره منو و آغا شرکی چه کما وسیله دا نو آغا براش انشاءاللہ منگ داری دولس اقسام دو وسیله بیانو انشاءاللہ چلا جی چه دا لغوی دا دا اصطلاحی دا دا بدعی دا دا شرکی دا دا کفری وسیله دا ناغه متا ته خپل انشاء الله زو دا حد دای کې خیر کوم باقی دا پاره به قرآن دا حدیث او دلیل خیمه او پاره به تاسو د کتابونو حواله خیمه ها یوه مو وګوره کنه نه مله وسیله په اتفاق سره ثابت را دی وسیله نه مله وته اتفاق سره ثابت دی قرآن سره ثابت او منو ظالما ولی په خلکو ابهام جوړې چې دی دانه منی او دانه منی نو يهودي مولا کله خبره منی اگر دا یو پر خبر منی منگ دا قرآن و دا سنت دا من خبر منو نا اللہ وی مومنا دا موا چه یهودی مولا بسمشی یهودی مولا نسمیگی وقد کانا فتت مولا ایومنو لکوم وقد کانا فریق منهم او قطب یهودیان کم دی نو دا شاولی اللہ خبر او گورا شاولی اللہ فوز الكبیر کی لکلی دی بی بی نو علماء سورا د خپل زمانه ناکار مولا تا ګوره به دغه يهودي دي او نسوارا کم دي د خپل زمانه ناکار اميانو تا ګوره د نسوارا دي بس لری منځه د هندستان ته ذکر لري ارزه ولوی يهودي مولا ګوره انډیا کې او مرا پیدا بس ته کم کم دي کی هغه دې کم ګوره افت اطمعون ایومنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ خبض اللہ کتاب ہوئی ثم یحرفونو من بعد ما قلو بیا ها دی اری دی کتاب لرا پس داغینا چا دی خزان پو اکپا گئی ور خپ خبر شو چو وسیل اشتا خپ خبر شو چا دی وسیل قرآن نصابت ای او اری خلق تو دی وسیل نمانی یهودی ملالا غلط کارنو کو تحریفیونو کدن مبارکی وهم يعلمون او دقیق پویږي يهودي مولا راغله ټوډي دي کې چرې والے انا استره کو خلکو پورې خاندل ويم طيب نمني سلمني وي درود نمني طيب تدې مشر هزمن د جماعت ها امیر او زمون استاد شیخ القران مولانا محمد طيب طاهری ویقول قرآن کی اللہ ویا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم قرآن نمنی او چو قرآن نمنی خلقو سرے خلقو چیخ رے کافر دے سبکے یہودی ملاسرہ یہودی ملاسرہ موسکے قرآن وی چو دا نمنی خوط پتہو لگی را ومنگوائیو چو سوک درود وی نپاغبان لس رحمتو نوریگی درود شریف بانی څوک درود وای ها ته یو رحمت او مونږ ولس رحمتونه پیوري خدا درود تا چې رضا ځان جوړ کړي دا غن منی زړه غيو شاګرد زړه غيو حروف له دې جمال دې ونه مونږ ما استاد به نه منی بېمانه يهودي مولا دا دې کار دې هميشه کار غلط دې او خلکو ته پرچار غلط خبره کوي وهم يعلمون او دې خپوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض دم صفات اليهوديت اليهوديان بیان کینو زکه بیان قران څنګه کړي ها وإذا لقوا الذين آمنوا کلاچ مخامخ شدا يهودا کسانو سره آمنو چې ایمان رولې قالوا ايدي آمنا من ایمان والیو یهودی مولا مولیان مومنان و صدادار شئی نمواحد مومن دے و اذا خلا بازو ملا بزای خنا خلا دیتا گورا آر چا سرائے ہی دے وی مولی تا واو گنی تا آر چا سرائے ہی دے قالو آمننا من مومنان یو و اذا خلا بازو ملا بازن او کل چلا شئی بازد دی بازو تا بازد دی بازو سوگ دی انا کار خلق سره پیشی د بدعتانو د مشرکین او روافض سره پیشی قالو دین فروشان قالو نوای د مشران مشران وی ها مشران وی د کشرانو یهودو تا اتو حدثونهم بما فتح الله علیکم آیا خبر وی تاسو او تو حدیثونهم آیا خبر وی تاسو دی مومنانو لرا اتخبرونهم آیا خبر وی تاسو دی مومنانو لرا بما پاغ دلائلو فتح اللہ یا پاغ سبانی فتح اللہ چھے بیان کرے اللہ داغی علیکم تاسو تتورات کے مشران دیکھے شرانو تو ازدی خزی خو مومنانو تدامو آئے چھے ستاسو او ستاسو دا پیغمبر او دی کتاب بیان تورات کے شوئے دے صفت ستاسو آتا بیان شوئے او پخوا داو تا مو آئے داو تا ذکر مو آئے چھے بیابا دربانی ردونہ کئے چھے کلا دی کتاب درس کئے چو ګور زمن خبر خمنی زمن حقانیت منی اقرار کوي خو ا از په خله هغه بلکې خمنی خو په خله اقرار نه کوي نبی ابو در باندې د دنیا کې نو دا او ته موای چې تاسو په تو نه په خوانو کتابونه کې شوې ا تو حدیثونهم ا خبر وې تاسو مؤمنانو لرا بما پا دلیل پارسو فتح الله چې غلبه ورکړي الله فتح بیان الله چې بیان کړي دی الله علیکم پتا سبانی تورات کې چې تاسو ته په تورات کې داغي صفاتونه بیان شوی او داغي د پیغمبر نو دا ته موای چې تاسو د پیغمبر صفات تورات کې شوی دی ولی لیحاجوکم بیهی اند ربکم دیر بارا چه دلیل بونی سدئی پتاسو بیهی پای خبرا عند ربکم عند کتاب ربکم پنیز کتاب در رب ستاسو بیا با پتاسو بانی دسنو کی رک کئی بیا با در بانی ردون کئی نداو تمو آئے چکورا پیغمبر صفت منی و حقانیت این منی نا پیغمبران صفت دا ساعد کتاب صفت منی و منی نا لکر بان بیا بارت کئی یا عند ربکم پلیز در رب ستاسو بان قیامت کے بیا با قیامت کے دا اللہ دربار کے ویچا اللہ دا ایتا صفتون پیغمبر منی لیو نا مومنان و حقانیت منا و پخلے و حقیقت کے نو منا لے او دا دی دوار و تائید صورت آل عمران گو رہے ورپسی صورت آل عمران درے او یا نمبر آیات وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ درے مچی پارا درے او یا آل عمران وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّهُدَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ ممنی ددئی ولی اللہ لمن تبیع دین قوم مگر دارا چاہتا تابع شوئے ساسو جدین ذکر ممنی جو حاجو کم دلیل بہونی چی پتا سو باندے دلیل بہونی چی پتا سو باندے دلیل پتا سو باندے ہونی چی عند ربکم فنیز ربستا سو باندے نو عند ربکم یحاجوکم عند ربکم دلیل بولنی سی پتاسو عند ربکم پنید ربستاسو باندی قیامت کی آیاد کتاب پدر سنو کی یہودی مولا عند ربکم افلا تعقلون او خدا منگ نا قرآن زدکی که قرآن نزدکی نو بلدے کس دکی گینا الحمدو زمن یو یو حرف ہو ری قرآن نے خوارے کری او خلقو تو دا منگ دا دی غلطی نیسو ومارا غلطی نینی سی قرآن زدکی زمن نو قران زکی او فمن پس بیا لگی ائی اته نو مولانا صاحب خبر الله دی معافرت نصیب کی وہی زما پیدا او فما لگیا دانن زمن دے خلق نو قران زکی او بیا زمن دے خلق پس اغه چمن متکم دلائل دازی خود دی اغه بیا بیا دے اغه پتم نہیں تے تا خپل دلیل پتم نشتا غریب تا اغه دلیل او تمن گو خیو چکو رستا دلیل دارے او جواب دارے شیخ القرآن نوور اللہم مرقدہو اللہ دے پر رحمت نوری چکرے آج بسائے ہوری کو نو چاہو دوی نو زر زر چیزا مبتدینو کم دلائلو نو داغین یعبل ملاخ پل دلائل را جمع کرا او زری کتاب ہوری کرد بسائے ذکر شیخ قسم کار کرے دا مخالفینو دلائل او بیاد آغی جوابونا نو آغا زر زر نقل کو دا آغا چه صورت دلائلو نو آغی دی کتاب جوڑ کو اولان دی ہوتا نور سا آخو آده خواهولی کتاب چاپ شو شیخ القرآن دا چاہوی ویره دی هغه ته پتا و داد لار خو ته تاو خو دل خو دې شک دا هغه ته پتا و وجه دا چې کومه زه يهوديان په شان نیمه چې حق پټوم دا غیغه مخار کوم او خپل مخار کوم مالنا او ما علينا چې دا غی کوم دلایلی هغه خو لازم ناکار خلقو دلایلی جوابونه راځي دا خو د يهودو کارو چې هغه هغه خبره بیا پټي او د نخې دی وي هغه سکی ها هغه باندې ګوته کیږي د یارا کار کوي بیا نو زمن نزدکی خدا خال الحمدلله درسونو کې راستي باقاعده زمون یو یو حرف زکې زمون مسائل زکې بیا زمون د بازه کسانو سره رابطیم کوي ها باقاعده دا اوري کدا اوري نو او زکول نو دا وده کوي اته دا پته چې بځه کې قران نزدکی جزکی هم د خلکو نزدکی او خلکو ته وي ها وې دا ته ولي اوري کون کی اوری زنانو مخیا خلکو دا مر ورو کو دای منګه جان پلتال کو جدا دی سنگ دی و سنگ دی وی ملا جان پلتال تا پتا نه چې چلی دا م سوی منی او دان منی ها جان پلتال نه کی کو دک لگے ها زالو کا سو پر دے کې نه چې د موبایل په ذریعہ اوری چا ځان دا یو شی لګولې چابل هوی نه سوا مالا قران مزه کول دی نه اج سره اعتراضونم کې قران هم پیدا تا قران کله زګي افلا تاکلو دا باز ملګری ما ته یرا دای وی می خیر ده مګول ګیاری مګو چ زکایې مو غدی له پاره وګوره چې دیم د زکی خره چې سبا قیامت کله وي چې منګه خبر نور دې مسائلونا اولا یعلمون ان لا یعلم ما یسرون و ما یعلنون ولنکویږي دې واقف دې نشورې دې نو پنت باندې اور بیا خیر دې نت ختم ها خیر ځان سره وډی کا اشاعت دا توحید 402 سکایپی باندې ګور خیر دی هغه پټ پټ ګور واده خو اسه واده نت کې مشغول ایما چې څوک راځي نو زری بندوا اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون موږ به ته ارسل الحمدلله په دا کې او ښکار کو چې ته حق زکه کې دې شي چې درې په لبان دره مو بتوي شي او زل او سم شي چې ته چادر رڼا ورکړه اولا یعلمون ولنفویگی دی ان اللہ بیشک اللہ فویگی پاچ دی پتا یو آچ دی اخکار کئی ومن هم امیون لا یعلمون الكتاب الا مانیا و انهم الا ازنون دادری مپلیتی و دی یهودیت الامین قرآن دی یهود پا صفاتو سنگا شورو وقلو اسخا و یهودی راکنی ومن هم امیون بعضی پا یهودیانو کی امیان دی و یا من نپویږي یا رس چا او منو سر خدا کوئی کنه یا من مریان یو مولا یو خبره کوي عبد السلام استاد یو خبره کوي فلان استاد بد خبره کوي منو د چا او منو ها لانه یو خبره کوي بل بل خبره کوي داخله دادر نو تاسو سما مثال پیش کړو خپل را د څه مثال مې دره پیش کړو د میلی د ګورې اے بلواز میلہ را خیل چوٹی بر تاسو لار شروع گو رئی ار یو زما گولا خلا زما گولا خلا یو زمیدار فرا پترخ کی بوجی را آ بوجی را کون را اولی وی زبا آغا گولا علمہ چکم ارزانم یو خیل نو دے چه در دے تشتره ری میلی نا ریسی آو آئے تشتره ری نا گولی غصر را فا آم گولا ناری گولی قیمت گوری خون گوری مزه گوری او دا غی چه او زائقه گوری آغا گولا کنه هر یو نمت بوجه دکی نو دا خدای بندگانو زمنگا دا درسونو زائقه گوری دا دی خوند گوری دا دی فهم گوری دا دی الحمد نور آر یو لیول تاسو دا دی چکی گوری او دا غا نورم لیول چکی گوری نو پک پلا پتا لگی یو ای بابا جی او دادا جی او بلوی قرآن و سنت بیا تاسو پک پلا پتا ہو لگی چکم یو خره ها یهودیان مدیان کده سمیگی ومن مومیون لا یعلمون الکتاب الا مانیا بازر دینا امیون امیان دی لا یعلمون الکتاب نپویگی پا کتاب پا کتاب نپویگی اگر قرآن و یمین نپویگی یهودی مولا امیون امیان دی او کتوی چنا یرا دیخو علماء دی نا دغا علم تا علم اللہ نده ویلے علم دو قرآن علم تا ویلے دے شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم خاوندان د علم اغذی جوی لا الہ الا ہو دا توحید مسئلہ بیانی دا توحید پا مسئلہ خلق پویا که دا خاوند علم دے اگر کدی می اللہ تعالیم ویلے او کدیل وی علم دے ارسلا خود توحید علم ارسلا نشتا دا قرآن علم ارسلا نشتا دا توحید بیان نکی نورتا نو دا غا امیون کرا غلے رے ومنهم اميون اچره ولال له امي ولال له په ميدان توحيد اواز کړي لوی علامه ده لوی علامه ده چې توحيد او د توحيد اواز کوي ومنهم ابو ذر غفاري چې په حرم کې ولال له اواز کوي او پیغمبر دا غل پاره سوې اذق لا جت من ابي ذر هغه کوم اواز صرف او نه وي او منطق اواز کړو کاغذ سا اواز کړو از توحید آواز کرو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تفلحو دعوازو کچھے علم والا کشمیر شے ومنهم امیون باجو دینا امیان دی لا یعلمون الکتاب نپوئی گی پر کتاب الا امان کتاب خوئی گی کتاب خوزدہ کرد بیزان قاریان نری ترجمه چه که الا امانی مگر صرف تلاوت تفسیر ماوضی پده زیری کری الا امانی الا تلاوت من غیر فهم صرف پا تلاوت پوئی دی سارو ما خام یو یو سی پاروی فهم و تمازم نده فهم تی اللہ غسته ده سورت عراف گو رئی تاسو ارت اصاف ویری زفاهم داج خلقنا آخنم زفا ملم دا سے خلقنا سورة عراف نہم پارا آیات 146 یو سرش پر سلوی سات رفو عن آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الاغ زرد وابروزا اگر کناس تفویی گی بنگو رہا اعتراض پارا ناس دی ساسرفو وعن آیاتی اللذینا زرد وابرم زرد فهم دا آیاتون زمانا اغا کسان ارما یتکبرونا فی الارد چزان غرگنی پزمکا کے شدو خودلوی علامہ ایما زجام المعقول والمنقول ما قرآن ردکم تکبر کئی زبا چونو منو تا قرآن خیم فریدو خودلوی سلیم زبا غد کتابونا خیما مدرسہ کے چالا قرآن ور کے ویلا مرد آگ کمزور ہے نا قرآن مدرسہ کے آگا چالا اور کوا چاگلو یا اللہ مرد چھ سو قرآن خیر و آگا عرص خیر قرآن دے چھر تزدہ کئی قرآن دے چالا اور رہا کئی دیر قرآن والا تا عالم نوے ویلا مرد پنور سے نپوئی تب اور رسو گر انشاءاللہ فی الارض بغیر لا قرآن بلتا مولانا دے ویلے عالم کا عالم ویلے نو قرآن والا دے عالم ویلے دے دلتا موئے سأصرفو عن آیاتی اللذینا یتکبرونا فی الارض بغیر لا چھتا توحید علم وصر نشتا تو قرآن علم وصر نشتا فاہمی ہم دلتا موئے اللہ امانیا مگر صرف تلاوت یا اللہ امانیا اللہ اکا قاویل عبداللہ ابن عباس وعی رضی اللہ عنہ مگر صرف دروغ دروغ دا پارا خمل دی گورا تحریفون بکی لکا اجماع اسوی انا رسول ربک جبریل بچے ہو رکی دا دروغ ندی اسا دا انگورا ہاو وسیلہ شتا ہاں دا طول که شرکی دا واسر یا خوی طول وسیلہ شتا نداری اوشی خمشتا و بادمشتا الا مانیا مگر صرف تلاوت الا مانیا مگر صرف دروغ قرآن یوازی پا تلاوت نده نادو اصولو ها خبر دا فسامی قرآن نم یوازی دا نظم نده ها دا نظم او دا مانی جمیحن ده تا حسامی مانوی ویده حسامی اول که راجی که ندازی چه قرآن یوازی نم دا ها نظم نده چه یوازی بس لفظ وایا نا دا نظم دا لفظ او دا مانا جمیحن دے پاہی بزان پویا کے اگر دو سوری شاشی نے قبر نے نحسانیم نسا خبر شی ہاں منگ الحمدللہ دانے کہ منگ حرفن خوے لے دے خو منگ نمازت دے دے را کرے را اغم کتابونو من خیو کال کې خو دے که دیر مزا و دے که دیر خون دے نو دا من پا هر کتاب اچت گنو بیا قرآن دے اچت نو درسی مچت تے ومنم امیون لا یعلمون الکتاب نکوئی دے ایب کتاب اللہ مانیا مگر صرف امیان دی نکوئی ایب کتاب اللہ مانیا مگر صرف تلاوت وینهم اللہ یزنون او ندے دے مگر گمانیان گمان چے سوئی مائے پس روان دی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ هَلَاكَتْ دَيْرَ پَرَدَا كَسَانُ چِلِكِ كِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَخْفُلُ لَا سُنُ بَانْدِي فَخْفُلُ لَا سُنِ چُولِكَ اللَّهُ وَيْحَلَاكْ دِشِ رَي فَوَيْلُ اللَّهُمْ هَلَاكَتْ دَيْلَرَا دَا سُنَا چَدِي وَقُلُوا لَا سُنُوا بِعَوَائِدَيْهِ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَا دَا طَرَفَ دَا اللَّهَ نَرِي ذخائری اولی کا پائی کی اولی کا علم غیب شتا سورت آل عمران آیات فی دلیل کا آخر کی اولی گورا دیکھ ثابت دے چھے علم غیب شتا دارنگے کتاب اولی کی دے شرک او دے بلاتو او بیاوی من عند اللہ رحو اللہ ویلی لیشترو دے پارا چواہ دے بھی ایپ دی کتاب دا دنیا لگا فویل اللہم کتاب صرف مقصد دا دنیا دا پارا لگی او حلاکت دے دی لرا دا رسنا چلی کی اے دیہم لا سنو دا رئے لا سنو بھی کلے رئے حلاک دشی فویل اللہم مما یکسبون او حلاکت دے دی لرا دا رسنا چلی گٹی پارے کسب کئے دیو آیا کسوزا میں بے لرا رئے درے دلا حلاک دشی چلی کلے اکل غلطا حلاک دشی چ دلیلی ہونیو پارے غلطا حلاک دشی چ عمل او کو پاره غلط حلاک حلاک کتاب اولیک غلط حلاکت دلیل اولی ا اولی غلط نو حلاک او عمل او کو نور خلق نو حلاک حلاک حلاک حلاک یاد ریز لویلی ذکر کا زمانی سوری درے ماضی مستقبل او بل حال وخام تبا چغلت دکری کریو وسم تبا پائندکم تبا وسم او دنیا و یا حالت ندریری یو دو دنیا دے بلد برزخ دے و بلد قیامت دے حالات دیشی پا دنیا کی چویکل لکل غلط حالات دیشی پا برزخ کے حالات دے پا قیامت کے رخش پا دنیا رخش پا برزخ اور رخش پا آخرت غلط تبا تبا تبا جا کتاب کرے سوچ کوا چلی کی وینا کرے سوچ کوا چی وینا رو بازی کن تبا و برباد بشار لاوی لکل لے غلط اکلا دلیل دے غلط اونیو عمل دے غلط اکنو تبای دایواز نن دالی کرخونی ری چطر با دالی کرو کی او بیا بے پرے ری ہاں مشرکین و مبتدین و دا سی کتابون لکلی دی چا عقل احرانی دا غی مقصد دا چمنگ لخصوص پاتی شوی دا سی نو چمنگ لے لکل کری وی خمنگ دا رستانو نسنون دا پارا دا سی کتابون لکو چا غا دا دلیل کی بیا پیش کئی که خیری زمن کتابون با دلیل کی پیش کئی پا شرکیاتو پا بدعاتو پیس بات کری کتابون لکلو لکلو او دا کل کل دا سی کئی لکل کئی غلطا دا دا یہودو کارو 456 جڑے کے پنجم صدی خبر را دروم بادشاہ دا یہود یو دستاویز پیش کئی او خط دروم بادشاہ دا پائی کی لکلیو چو دا خط نبی علیہ السلام لکلیو او پدی کی دا لکلیو نبی علیہ السلام چو دا یہودو نبا جزیہ نشی اغسطے روم بادشاہ او پاغی دا دو صحابو دس خطنو یو دا سال بین عبادہ او بلو معاویت ابن ابی سفیان و شاہدہ علیہم پاغی گوائی و روم بادشاہ تا یہودو چاہ خط پیش کر روم بادشاہ حیران شا چی دا سنگا چلنے نبی علیہ السلام خو چلی دا سکان نرے کرے چی یہودو تا جزیہ معاف کرے را احادیث ہو دے نڈک دی دا سنگا چل شوئے چی دے ما دا خط پیش کر خفیہ خبر دا سکرے را احادیث دا سوئے خواہدہ دا نمان اللہ چی دا دروغ دی خبیام پاغی دا سه خطه بې ایمانو لیکلې او د ځان نه او پاغش ټیمپونه پاخله ګول صحابه طرف نه چې پدید سات او پدید معاویه د خطونه دي بادشاہ او نماز جمع کړو چا جواب نه کړش و یاو ټیک د خطه د پینزم ها پینزم کال د هجرت خطه نو بادشاہ ایران شو چې دا سو شو یاره يهود خو ډېر ضرور شو چاو توی یولی مورخ خطیب بغدادی چاچ پتاری کی کتاب لکھلے رہے خستہ دخپل زمان عالم خطیب بغدادی جامع الاصول ہاں دار انگردی را رخا کتاب انہوں لکھلی ری تاریخ کی پفندہ حدیثوں کے وی اغب عددی جوابوں کیوں آغا در زمان دلوی عالم دے بادشاہ دروم اگر تقاصد ہوئی تو رویش دا سے مسئلہ جوڑا شوئی دا ہاں چه خط اولاور کو ویدہو گورا ما تا یهودو طرف ندا خط پیشر دروم بادشاہ وی او چه نبی علیہ السلام منگ تا جزیہ معاف کرے دا او پاگے دو صحابو دسخطو نوم دی دانون لا جوابو شو استا سرائی لدا خط اشتیاوئے کتا دروغو دے وی خط را کہا چه خط او کرتی نا دا سی دی دنیا دا سی علماء لی دری دی خط چو کرتی نا وی دا خط دا دروغ خط تی خط دروغ جن خط تی وی تالا سی پتر دا ہو دا پیغمبر لکلی او دا دو دست صحابو پتی دست خطنو ام دی وی دا خبر غلط را خط دروغ جن دی وی سنگ دروغ جن دی وځې دې دو غواهانو نه معلومه دادا چې یو پدې د سات بینه بي عبادت د خطه او دا خط په پنځم کال د هجرت لیکل شوی دی او هغه د پنځم کال د هجرت نه مخکې وفات شوی دی نو پنځم کال د قبر نه بیا راوته دی او د خطو مهره والے دی هغه د پنځم کال د هجرت نه مخکې وفات دی او خط د کم سن دی د پنځم کال د هجرت نو داخل زکر د دروغ دی بل په دې خط کې د بل صحابي د خط دی د حضرت معاویه بن ابي سفيان او هغه په اتم کال باندې ایمان راوړل په پنځم کال هغه مسلمان نو چې مسلمان نو نبی عليه السلام دا هغه د خط څنګه قبلې هغه په اتم کال ایمان قبول کړو او دا بل د پنځم کال له مخی وفات شوی دی نو دا حد د دروغ خط دی بادشاہ ډېر خوشاله شو هاو یو فرین دی هاو هغه ډېر غالبان ډېره توفه او ډېرې نامې ولا ورکه بیا دا یهود داسې کله کله کوي چې واروکا د یهودو یو بانه نه ده یهود هر قسمه طریقې استعمالوي د بدنامولو د دین دپاره دا څنګه هر به استعماله کړې وه هادارنګي ها په زمانه په دې زمانو کې امداد یو کار کړو دا حد د جهاد هغه جذبه ختمي ها یزول جزیه ته راځي کنا ها نو هغه نه هغه جمله تک وړاند کړو دا ها یزول ا نزا یو بل چې راځي حباز او بز ایک مدد آگے بیان ہوئی دا کئی دارا سے کلا کلا خو خصوصا دا جہاد پبارک دیر کوشش تو جدا ختم کی دا غلط لیکل بکی کتابوں نے بری کی خطوط بری کی نو چتا سر دلائل وی او تا تاریخ کتلی نو تبرر خیستہ جوابوں نے کیا او کنا آسے مرو بس لیکیر فقیر دیو دا سے کتابوں نے کتا گورا و بچ سویر بس آوایا وقالو لن تمسن النار الا ایام مدودا دا سلورم پریتی دا دا یهودو مخصصین لیان فسهم بل جنہ دا جنت ٹیکدار زان گلل او سموئی وی منگا اخون زانگانیو منگا سازدادگانیو منگا چوکت والیو منگا خونی والیو منگا دفلانی ها رابان داغا امسا دا منگ دا سیو منگ آغا سیو منگ درگا والیو من دا غو نسیو من دا غو په اولاد کیو او من بخلاسی گو و تا سچاوی تا سو بخلاسی گئی نبی علیہ السلام خپل لور دوئی یا فاطمی انقذي من النار ځان بچ کړ جهنم دور نا دا چې کار مکوا چې هغه سبب د جهنم وګرځي فإنك ها انقذي من النار ځان بچ کړ جهنم دور نا ځکه فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا زګور استاد پاره مالک د فائدې او د نقصان نیم قیامت کې نشم تکلیف لري کوي نه غواړي اگر که زمال لري اگر که پیغمبر ما استاد مالک د فائدې او د نقصان نیم فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا نو چې حضرت د خللون اعظم نشي د وکوله نو استاد پان غریب بچي پا خونزار گئیو پا لغبا بچ نسے و پدے نشے بچ کے رئے خپل عملو کا عمل صحیح کا عاقیدہ صحیح کا حال و بچ کے گئی نبل پا دغا نقنا سے گئی چنا مرا آگا منگل محنت کرے رئے ہاں داغو پیغمبران بیا محنتو نکریو بچو نپکا جاگئی بیا مزے کہو رئے وقالو لن تمثن النار الا ایام محدودا وایود هچریو بنل چی من تور مگر یو سور دشمیر نشوی ایام محدودا یو سور دشمیر نشوی ایام محدودا نہ مراد سور دزی نو تفسیری ماوردی پدے کہ اقواز کر کری یاد دینا مراد اور دزی سبا تا ایام اور دزی دانن چ داو مکی نو دا چا پلیتیرا نو یہودو اوما چرایشی د جمیش پشی اوما راز د مری وشی رو دیکھ با پخائی او خواهدی گونه او زکا رجی لگا ارزانوا او سو ماشاءاللہ لگا منگایی کما شوی لنو منگایی چی حتی اول زیده نو سم یو کلونی ما وقت رولی ای او سو روٹی رولی او ازا قادیانا پیزان رولی او ازا دار کار دی او رزی وی من تبا او رزی عذابوی یهودوی بیا بنی او یا ایام موجودن مراد سلویخ رضی یا و منگتا سلویخ رضی عذابی و بیابنی دا سلویخ یا او تزی ولی یادی و ایدا زکا زمن مشرانو دسخی عبادت کرو سلویخ رضی ناغ سلویخ رضی با منگل عذاب ملاویگی او بیابنی یا زمن مشرانو دسخی عبادت کرو هفتا یو هفتا با عذابی بیابنی و سمو یا زکا ورکا پس هفتا ها داوینگی ها اول کا پسی سلویختی اوافا بیا مرے ماف دے علی کتا دا یهودو کارتا تنکلے رے چی بیا کہنے بیا خوا حد جمعہ کوا چی سو پوری جوندے رے حد جمعہ کہتا با تا ایمانو بورم بیا کنا چی تا سلویخ رضی خاص کری دی سلویخ تو نا بیا خوا جمعہ نکے وادا آخوا ولی نکے سیبا دا دے ولی ٹیکا کرے را دا راتو آیا ایرا سلویخ دی او بیا آخر کے سلویخ دی ہوگی واقعت مسلمانی او زانت مسلمانوی نزده ایرا حد جمعه خیرات تا وزا با تیف وزا و دا سلویخ دی پور خیرات تا که آخوانه که ولی دی که صدا دا خطا تخصیصو که پا عباداتو که و تخصیص دا عباداتو که داستا کانو دا شاره کارو او بلا چه سلویخ دی ما دا کار دا چاو دا دا یهودو سورت آل عمران سلیدشتم نمبر آیاتو گو ری ارتے چپت دا نسواراو ذکر کرے بعد خلق ران ہاوی داشتا منگو آوشتا موکو نوائیو سلویختیم قرآن کی ذکر دا اومم ذکر دا خطا دا پدشتا دا رچاو بارا کی ذکر دا دری مسیح پارا سورت آل عمران آیات نمبر 24 ذالکا بے انہم قالو لن تمسن النارو الا ایام مدودات مگر یو سور دشمیر لشوی دشمیر رضی یا سلویق دی دشمیر رضی یا او دی حدا سلویق تمر کئی نو در تا صفت دی نسوارا او خودا نو که سلویق تیشتا او ومشتا نو یا صفت دی یهودو دی او یا صفت دی نسوارا او دی و قرآن کی ذکر دی نو دم نزان یا یهودی جول کلی یا نسرانی آر جمعب دی دیکھ پکئی سلویختی که دی سلویختی پوری بکار کئی سلویختی بکئی او جب یا مرے ماف شا علی کوا مخ کئی کوا ہاں تا سلویختی پوری دن او خیر آدی لگو کرزا دا دی خلقو دستور دی کتو تر دی روی خوچے کل آرا حق پر تیم راشو دی بیا سبری گینا ویرا منگا مجبوریو زنانوی منگ مجبوریو تا دو سنم مجبوریو دا سلویختی او دا اوما دا دا اندوانو کتابونو دی من او سمرتی من او سمرتی دا اندوانو کتاب دی من او سمرتی دا اندوانو کتاب پائی کی اصل سما باب کی لکی باب اشتم اتم اتلسم شاندام بابونو کی آگئی منو سمرتی کی لکی چھ ملی پسی جمعہ و سلویختی و کلیزہ ہو کئی نادا چاپ کتابونو کی دیندوانو نو مسلمانان رانر دیندوانو کتابونو اخفل کل مصیبت دارے وہ مسلمانان استاسو کتابونو کی خدا دی رب دے وہ مسلمانان دا دیبن پا علماء پا کتابونو کی خدا دی رب دے دیندوانو دے خبرے تا دا اندوانو دی کتابونو منی او دا خبر دا دیوبندیانو دی کتاب نمانی تا دیوبندیانو کتاب دی قاضی صلاح اللہ پانی پتی پانی پت پا ہندوستان کی یوزے دی پانی پت قاضیو قاضی القضاتو دا را علاقے دا غیر کتاب دی مالا بود دا منہو یو سل 46 صفحہ کی لکھی 146 صفحہ دا مالا بدہ من ہو داغی کتاب دے مالا بدہ من ہو 146 صفحہ پائی کیا گا لکھی سو لکھی باد مردن من باد مردن من رسوم دنیاوی بمثل دیہم و بستم و چہلم و ششمائی و برسینی حیچن کنند خلق و آوری زماد مرگ نرستو ما پس بسلو اکتیانی ما پس دریمی ما پس شلمی ما پس شفرمی آشتے دا بنکوئے دا دا اندوانو رسمو ندی قاضی صاحب خدا ری کری دی دا اندوانو دا کتاب منما او دا مسلمانانو دا حدیبن کتاب نمانما عجیبا مسلمانان دی خواہ اغسری کری دی بعد مردن من رسوم دنیاوی بمثل دیہم و بستم و چہلم و ششمائی حیچنکونند دابنکوئی زکا چدا حاد اندوانو رسم ندی اغا خداوی نن منگرالو ها او دا مسلمانانو دا کتابو ننمنو دارنگی نبی علیہ السلام دا دے رد کرے ہو صاحب حدیث کرا جی لا تغتسو لیلت الجمعہ دے بی قیام ممین اللیالی مخاص کوش پد جمعی پا نورش پو پا زکرونو پا خیراتونو باندے دا تا تخصیص دا کم دے نو کو دا دا تو آیا نبی علیہ السلام پا تخصیص دا شپید جمعی رد کرے دے لا تغتسو لیلت الجمعہ دے مخاص کوش پد جمعی آدھے رو دا جمعی بشت تبارک اللذی و آدھے کتیر سواب دے وادا کم دے کی دے سیوہ دیکھ ادا کی گی دیکھ ادا کی گی سلویختی خاص کرے دا جمعی خاص کرے دی وی دا مری ترسی گی آستی خیرات چپا طریقہ دا حضرت دے نواغ رسی گی آو چپا طریقہ دا پیغمبر نہیں نو کدا طول دنیا خیراتو نا کی نو گلے نرسی گی آسا دے آو دا دی مخ مادری وجہ بیان کرے دے ہاں کم کیف این زیر نور نمانی نو دا دی ہاں زمانی مفتی سے تیر شوئے دے فا ہم مفتی محمود سے دا جمعیت علماء اسلام بانی اگورا مالنا و ما علینا منگا آغم پیشکو چیزا منگ دا پارا دی او چیزا منگ دا پارا دی آغم منگا پیشکو دا جماعت صحیح خبر کرے دا منگ دا آغا صحیح خبر پیشکو که زمان جماعت او زمان علماء من سی خبر کون چره نپیش که مخالف زمان وی ولی بیاد آغی نم کیگی او من گوائی ده ار چا نم دیوشی خوچه سی خبر کرده نو دا آغا خبر سی خلقو تا خیما چه گوره سی خبر رو را کرده نو زیمانما سی خبر کرده زیمانما زمان سی خبر آغی منی کتو تا زمان سی خبر رو که زمان را خبر پج بریانو خبر زل وداو و درو مو هغه استادو خبرم که استادو کتابونه مخای چې صحیح خبره استادو پیش کړي تاسو که چل شته ځکه چې تاسو هغه خبره نه مانی او استادو خبره مانی استادو خبره صحیح ده دا غي فتاوی دي فتاوا محمودیه د فضل الرحمن مولانا سے پلان نکلے دا او آغا حدیر خیستہ نکل پائے گے کہے پدریم جل کے اوجہ اغنی کلی دی اوجہ اوجہ اغنی کے دریم جل کے صفحہ ہوا ہو رہے 138 صفحہ 143 صفحہ 144 صفحہ 159 صفحہ یو سل یو کم شپیتر یو سل شپیتم صفحہ یو سل یو شپیتم صفحہ پدریم جل کے دا سو دے ششمیر ایزان لگیا پدی کلی کلی تیجا دسوا اور چالیسوا تمام امور بدعت ہے مری پس تیجا پیجا نہیں کرے دسوا پیجا نہیں چالیسوا پیجا نہیں کرے مری پس دریما لسما اور سلویختی دا بدن کی جاتے رہے بدعت بدن کی جاتے رہے ثواب نہ رسی گی مری پس خبر ہے کرے زیمان صحیح خبر ہے کرے گا اگر چد آگئی مشر میں آگئی نمنی اور زیمان عجیبہ کار دارے جمعیت علماء اسلام والے نمانی ہاوئی ارہ کنب دا خبر سی ندا اگورا خبر سی کرے دا اگر کسی ما جماعت صدا غی جماعت کے نیم خو خبر منم دارنگی اگورا دا غی حنور کتاب بل کتاب دا درم جل کی اغلی کی درم جل کی یو سرش پیتمہ صفحہ او یو سر یوش پیتمہ کی لکی فتاوہ محمودیہ رسوم سوم رسم سوم ودوم ودسم دا ذکر کے ہوا دسوا بیا اغا ذکر کے ششمائی برسینی دائی پکان رز بعد ازان کی تو عام خبیص پختہ بجے جو فقیر و محتاج دیگرے نقر زیرا کے حکم مال خبیص حمین تصدق بر فقراز تو دا قاضی پانی پت دا کتاب نے حوالہ نقل کرے گا نظر قاضی سے حوالہ نہ مانے زکا غز پیش کو ما مفتی محمود سے دا کتاب حوالہ سے پکپل کتاب کے دا مالا بدہ من ہو حوالے پیش کرے دا غز خلی امانا دا غز کتاب نے امانا خیر رہے اگوی دارا تو عام چھ کم پوک شرے رہے دا غز تاسو دا پارا خبیس دے ابا نشو کرے ابا نخوری برسو کر دا صرف حق دا فقراو دا غا تیر دیر دیماناو دا غا خلق کرے دا رنگی بیا غا سوئے مفتی سے بیا سوئے دا غا پرنجل کی تیجا تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد روٹی یا چاول وغیرہ سخت دینا مکروہ ہے واقع دے ویلی دی دیکھا اگر تا پتہ ہو رکھا چاول ماولی پخے دریما تیسرے دن د دریم اولاد خلق خیرات کئی پدر اولاد اخری دن ملی رد نرا وی پدر بین مانو دیری انو خیرات دیر خلق کئی تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد او دا ہفتے نرسو دا جمعی خیرات کئی روٹی یا چاول یا ریدی وغیرہ لیکن نورن وگانے منو آگانے وغیرہ کلال دینا ورکول سخت مکروح سخت ناروادی منگو تلا سخت نوائیو منگو ناروادی آو سخت ناروادی ولی آو جس حدیث مبتدے لوگ استدلال کرتے اے استدلال صحیح نے آو چھے کم حدیث نا بدتیان خلق دلیل نیسی چارا نبی علیہ السلام حاک تلیو آو شمع خورلیو نو یارا حدیث ثابت نہ رہے آگا بزر انشاءاللہ آل عمران نورو کی خیری بیان کو لیکن نور مردی مستاذ سراجی انشاءاللہ نوچی بیا طول آگی لکل کے چھو طول پوئیش بیا دا ہمون صرف آگا معمولی معمولی خیری انشاءاللہ خیری بیا آگا دریم جل کی لکھی 157 171 173 کی لکھی میت کے ساتھ گل وغیرہ گل باج علاقوں کی گل اولی لکاش نگر کے میت کے ساتھ گل وغیرہ قبرستان لے جا کر تقسیم کرنا فقہا نے منع کیا ہے لا فقہاں منع کری رہی قبروں سے تقسیم ادا چھتا دا کاتن سابون نوڑے دا وہاں مفتی سے بری نارواری منع دا مفتی ہوں منع کرے پنج پیرے نو اس کا خیر قرون میں کوئی ثبوت نہیں او خیر قرون کے ودی ثبوت نشتا یہ حنود اول یہود کا رسم ہے داد یہودیانو دیندوانو رسم ندی یہودی مولا تواہو سے منے کا نہ منے ستاسو یہ مشروع بیجی دی یہودی یہ حنود اول یہود کا رسم ہے داد یہودو او دو ہندوانو رسم ندی او نو دا خود صرف آگر غدمہ ہو خود بارہات عوام و توائیو چدا گورا دا اندوانو پا کتابو نکی دی چدا سلو اختما و پینزما و نسما و درم اداو کئی دا مسلمانانو پا کتابو نکی طول پا دے من راگل جدا امنا روالی من ری او دا دا اندوانو دا کتابو نمانی او دا مسلمان دا کتاب نمانی او ایزا خیر دے دا دا پنجپیریانو خبر را خوچون کی پنجپیریانو تے نسبت ذکر کی گی چھ بیان ادھے کئی بل چاہدہ سے بیان ذکر دے کتابونو کی کہا اولی کل اولی کل ایشو لال خبر را خو بیان نو داغے سوک نے کئی کہ بیان اے کئی نو دا یو جماعت اللہ دے دن ہم خطر اقیور کی چھ فار میدان ولال لی او دا حر ہا غلط فرقی او دا غلط رسم ہا رد کئی چھ کم خلق کئی وقالوا لم تمسنا النار الا اياما معدوده وايدا يهود هچرو بل دچګ من تور مگر یو سوجش مری دی شوی هو دا من نو چې خیرات مکوا خیرات ته په ملي په شپږ ورځې باندې یو دریما یو هفته یو لسمه یو شلمه یو سلویختمه ابل شپږ میاشتې ابل کلیزه صرف شپگر تا خیلات پا مری پس کال کے معنی او منگو آئیو او واقعی کوا خود جمعی تخصیص دا مری دا خیلات مکوا جمعیش پکی مکا خدا مو آچ دیکھ کے سوال جاتے زکے کوما صرف اختی کیم کے کینو وکا خود پا دی مکو آچ دیکھ کے سوال زیاد ہو جور شو تا برابر دی برابر دی اے صرف اختی لے خبر اور سیدہ نو ہم دیکھ گناہ نشتا بیا خوکتا تخصیص دا دید پارو که چه دا خبر سلویختی لرسوم زکا چه سلویختی کی کول سری سواب دی نو بیا گولی گو ناغا بیا خیرات نره نو منگوایو خیرات اروح کوا دشپی کوا در رضی کوا مرو پسی کوا جندو پسی کوا مالور کوا ها جماعتون جولوا نیکان و خلق و ستاون کوا طلباو سر دام خیراتو نره نو دیو اینا چه ما دیکھ نی تنگل دجمی دشپی نو هغه خیرات پکې ځنی صاحب واسطه خپل خپل نو هغه خوستا خیرات دی هغه د پیغمبر په طریقه نه دی وقالو مو خوستا مال به زه نه لګول غواړم مګو چې ستا مال به زه اون لګي قلوا تغلط من الله عدن آیا غسه تاسو د الله نه لوځو تاسو د الله نه پدې لوځه غسه چې دا موږ ته عذاب رسیږي سلوي خافت مې بیا باندې فلا یغلب الله وعده چر خلاف نہ کہ اللہ رب الوادی نو اللہ خو خلاف نہ کہ ہوگا یا کہ نہ کمزے کی ویری ہم تو قولون اللہ ما لا تعلمون بلکہ وائے تاسو پا اللہ خبر جو تاسو پر نہ پوئی گی عوام النارینو زنانو تا درخواست تو جدا جن ختم کہے ملو پس دا سلو اختیار اس جمعی و کلی دی ختم کہے دا قصد و کہے دا عہد و کہے ہو چھے کل دے وصو شا ار وقی ملی پس خیرات کوا و دا تخصیص دا جمیدش پی او دا سرویقی دا رسم مات کئی ہاں دا رسمون ختم کئی گولے ملو پس سواب نمیلاوی که پا دیر طریقہ باندیوی ار وقت ملو پس خیرات کوای خدا تخصیص دا دیسی ظلم کوای بلا بی شک من کسبا چاچو اکلا سیادن گنا واحات دالو یو گنا نو چا دا کارنو رزان نکی او پیغمبر ندیویری واحات بی خطویتو اور آگر کدلل گنا لاغو گناہ را گیر کو گناہ کولا کولا ختم اللہ علی قلوبیم فولائی کا اصحاب النار ندا کسان خاندان نور دی ہم دی با فی آپ دی اور کی امیشا اور کی با امیشینو ہاں خلاف دی پیغمبر دیو کو سواب سواب انو شو خلاف خلاف شو پیسی پیسی لالے اوازے اندوستر خدای ناراض ولی دا سکار کے والذین وزرے آکسان آمنو چوی من نمسل رو بدو زیو اخبر خبر نپری دی والذین آمنو اعبدو آمنو ہاں ایمان رو رو حکم یقین رکو پی والد اللہ اعبدو حکم ایمانو وعمل صالحات او عمل نیوبنیک موافق سنتو آزن دی جمعی سلو اقتیانی کے و خلاف دی پیغمبر کے حوامل السالات عوامل نکی خدا حضنے کا یا عمل کی برابر پسریقہ پیغمبر اولائک اصحاب الجنہ خدا کا سان خاندان جنت تھی هم دیبا فیا پد جنت کی وی خالدون میشا مطابق د سنت او عمل کو الله وی جنت بدل کوما همیشه له په کې در کوما په سید طریقه کار وکا او که غلط کار وکړو نو یا ساده د جهنم نه بغیر د بل ځای نشتا دویم با پدې کې و پدې ته وی درې دا باو سلوغ موجوده و د مشران درې یو واده ماتول دویم د الله په حکم کې چون چلا کول او دریم نماز د پاره خلق و جن سلوغ موجوده و یو ها تحریف الاول دویم منافقت دریم الومین منگا میانیو من پس پویگو واشن نپویگو نو سپویش وکنا شما صدا دا سدا دا خود دلوانو کتابونو کی دا شینا روا دے او دا روا دے نو دا مسلمانانو دی کتابونو منا او دلوانو دی کتابونو منا سیبا او سنورم مخصصین لانفوزین بالجنہ زان دا جنت تیک ازار گنل دا جنت تیک ازاری فدی نمیلاوی جو دو فلانین و سیبا و فلانی اولاد کیما نه دا جنت تیک ازار اغا دے چاگا دندار دے اغا قرآن خانو پا طریقہ دا پیغمبر روان دے لکہ دا انبیاؤ پا نقش و قدم روان دے واہ شروع دا نیمہ گنٹا تفریر خان